دیکھ کر بیان کرنے کی نیت نہیں بیان فرما دے بابا. سبحان اللہ. اس لیے دیکھ کر بیان کروں گا کہ غلطیوں سے بچوں. پرانی آیتوں پر بلکہ اللہ اور رسول کے ناموں پر میری نظر پڑے گی تو اللہ اور رسول کے نام اور آیتوں کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا. انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تعظیم کی نیت سے, محبت کی نیت سے دیکھوں گا. اپنے نفس کو موٹا ہونے سے بچاؤں گا. ذرا زبانی بیان کریں گے تو یہ ذہن میں آئے گا کہ لوگ بولیں گے یار اس کو بھاری آیتیں یاد ہیں قرآن شریف کی, وہ حدیثوں کے متن یاد ہیں اس کو, عربی میں پھٹافٹ حدیث پڑھتا ہے. تو بھلے اپنے وہ قرآن شریف کی آیت یاد ہے, اپنے دیکھ دیکھ کے بھی پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں نفس جو ہے نا تھوڑا دبے گا, نفس دبے گا اور آپ انشاءاللہ ابھریں گے. دیکھو نا سب کو پتا کہ میں دیکھ دیکھ کے بیان کرتا ہوں, پھر بھی سننے کے لیے آئی جاتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی تو بیٹھے ہی ہوئے نا, ورنہ میں نہیں سمجھتا آپ کے ماں باپ بھی اس طرح آپ کو رات بھر بٹھا رکھے ہیں. یہ اس کی توقع نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے کہ رسالہ پکڑ کے بیٹھا ہوں تو بھی بیٹھے ہوئے. میں رسالے پکڑ کے تو بیان کرتا ہوں, مدینۃ الاولیاء ملتان میں بھی بیان میں دیکھ کر ہی کرتا ہوں. پہلے سے حتی الامکان میں رسالہ تیار کر لیتا ہوں, لکھ لیتا ہوں اور دیکھ کر بیان تقریباً بیانات جو بھی کرتا ہوں دیکھ کر کرتا ہوں تقریباً. میرا حافظہ کمزور ہے, نفس بھی اللہ کرے دب جائے, یہ ستاتا بہت ہے. نفس امارہ بہت قوی ہے, نفس لوامہ بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ نصیب کر دے. تین قسمیں نفس کی جو میں نرس کی, اگر اس کی تفصیلی معلومات چاہے تو آپ نفس کسے کہتے ہیں اس نام کی کیسٹ ضرور لیجئے, آپ کو انشاءاللہ حیرت انگیز معلومات حاصل ہوں گی. یہ اس سال نہیں پچھلے سال 27ویں شب رمضان المبارک کی یہی فیضان مدینہ بیان ہوا تھا. نفس کسے کہتے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, تین قسمیں بیان ہوئی تھی. تینوں کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل عرض کرنے کی کوشش کی تھی. کوئی کتابوں کے سہارے پر تراشے لگا کے میں نے دیکھ دیکھ کے بیان کیا تھا. تو اپنا رسالہ اور مکتبۃ المدینہ کا اس کو بیچے گا پکڑ کے بھی اگر بیان کریں تو کوئی حرج نہیں. نفس نہیں دے گا اجازت یوں کرنے کی کہ سب کو پتا چل جائے یار رسالہ پڑھ کے سنا رہا ہے, اپنے خود ہی رسالہ خرید کے پڑھ لیں گے. یہ وسوسہ نفس ڈالے گا. لیکن یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ غالب اکثریت کو رسالہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. آپ خود سمجھدار ہیں, اپنے آپ پر سوچیں کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے کتنے رسالے آپ نے پڑھے, خود ہی پتہ چل جائے. تو بعض مدنی الحمدللہ اس معاملے میں کافی جذبہ رکھتے ہیں, رسالے بھی پڑھتے ہیں اور بیانات بھی کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے سبھی ہمارے مدنی جو ہے نا مدینہ مدینہ کر دیں, دعوت اسلامی کے ایکٹیو مبلغ بن جائے. انہیں مدنی اسلامی بھائیوں میں سے ایک اور پرچی آ گئی الحمدللہ عز و جل. ایک جمعہ میں قضا نمازوں کا طریقہ اور ایک جمعہ نماز جنازہ کا طریقہ پڑھ کر سنایا اور بعد بیان رسالہ دکھا کر عرض کی, یہ سارا بیان اس رسالے سے ہوا ہے. آپ اس رسالے کو اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے خریدیں اور تقسیم کریں. واہ یہ کون لکھا ہے, یہ کون ہے لکھا ہوا بابا کون ہے؟ سگی اتار. اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری اتاری, تیرا کرم ہے ذات باری اتاری اتاری, میں اتاری ہوں اتاری, میں اتاری ہوں اتاری. پاپا دعا فرمائیں ہمیں بھی نفس امارہ سے نجات نصیب ہو جائے اور حقیقی معنوں میں انکساری ہمیں عطا ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ بیان کرنے میں شیطان بہت الفاظ اچھے بلوائے گا اور اچھے الفاظ بولنے میں فوراً وہ نفس آئے گا کہ لوگوں پر امپریشن پڑے گا کہ بھائی اسے بکتی کے الفاظ بولتا ہے. وہ بہت آزمائی ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ ظلم ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ ظلم ہے, نا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا نعت ہوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں گے ان شاء اللہ تعالی ہم مخطوط المدینہ کے رسائل سے دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. باپا توجہ فرما دیں. اللہ استقامت بخشے, اللہ تعالی دل کی عاجزی بخشے, اللہ تعالی ہمیں فقر عطا فرما دے. فقیر سے مراد ہوں مالدار کے مقابلے پر فقیر نہیں, فقیر بہت بڑا اس کا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے فقیر میں چار حروف ہیں, لیکن کسی کتاب کا پڑھا ہوا نہیں, وہ بزرگ خود فرماتے تھے. جاتا تھا میں ایک بزرگ کے پاس, فقیر میں چار حروف ہیں, فیس فاقہ فا قاف یا را فیس فاقہ, قاف سے قناعت, یا سے یاد الہی, را سے ریاست. جس میں یہ چاروں صفاتوں کو فقیر ہے تو اپنے کون سے فقیر ہیں یہ دیکھ لیں, ہم کون سے فقیر ہیں. صوفی بشیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ ہوتے تھے, باب المدینہ وہ صرافہ بازار کی طرف ہوتے تھے, کافی عرصہ بیچارے فوت ہو گئے, اللہ غریب کی رحمت فرمائے. فقیر کی تعریف اس پر ختم نہیں ہو گئی, یہ ایک بزرگ کا قول میں نے عرض کیا, بہت اچھی تعریف انہوں نے کی ہے. اب ہم تو اپنے منہ سے ہی فقیر ہیں, خیر میں بھی فقیر ہوں, میں فقیر اہل سنت ہوں, جو آپ لوگ کہتے ہیں اس کے وزن پر اب میں فقیر اہل سنت ہوں یہ کہتا ہوں. اور اس سے میرا اپنا معنی یہ کہ سارے اہل سنت میں اعمال خیر کے حساب سے غریب ترین فقیر اہل سنت, اہل سنت میں سب سے زیادہ غریب میں نے مانا یہ نہیں ہے. میرا وہ معاملہ وہی مالدار کے مقابلے میں فقیر, تو وہ مال کا مالدار اور یہ اعمال کا مالدار جو ہو اس کے مقابلے پر میں فقیر ہوں, فقیر اہل سنت. شاید یہ نیت میں نے پہلی بار آج بول پڑا نا نکل گئی میرے منہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, جامعات المدینہ کا مقصد آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی کو فروغ ملے, اور دعوت اسلامی کے فروغ کا مقصد انڈرسٹوڈ ہے سنیت کی خوب ترویج و اشاعت ہو, اور اسلام کی اصل روح الحمدللہ یہ سنیوں کے پاس ہے, یہ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ. تو اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت ہم کر پائیں اس کے لیے ہم نے جامعات کو الحمدللہ بڑھانا شروع کیا کہ ہمیں علماء کی بہت بڑی کھیپ مل جائے اور امت کی صحیح خطوط پر رہنمائی کریں. اب اگر آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے اور اپنی اہمیت کو سمجھیں گے, تو اب یہ اگر آپ نے ذہن بنایا کہ آپ درس نظامی کر لیں گے پھر ٹھیک ہے, جامعت المدینہ میں نوکری ملی تدریس کی تو ٹھیک ہے, ورنہ کہیں اپنا کسی بھی دار العلوم میں نوکری کر لیں گے, یار پیٹ ہی تو بھرنا اپنا, یا امامت کر لیں گے, خطیب بن جائیں گے, آواز اچھی ہے بڑی مسجد میں جگہ مل جائے گی, تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. آپ اپنے آپ کو دیکھو, یہ ویسے بھی اصول ہے کہ جس کا کھا اس کا گاؤں. تو اب دعوت اسلامی کا ہم نے کھایا, دعوت اسلامی نے ہم کو عزت بخشی, علم دین کی اتنی بڑی نعمت ہمیں کس نے دی, دعوت اسلامی نے دی نا، کہ دعوت اسلامی کی مدنی ہوا لگی تو دل کو گدگدی ہوئی علم دین حاصل کرنے کی، اور جامعت المدینہ کا دروازہ کسی نے دکھایا، داخلہ مل گیا، آج الحمدللہ علم دین کے زیور سے مزین ہوئے. تو اب یہ کہ اسی دعوت اسلامی کا چونکہ ہم نے کھایا، اب اس کا گائے اور اس کو مزید بڑھائے، آپ انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے تو آپ کے ذریعے نہ جانے کتنے علماء مزید بن جائیں جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوں گے. اس کے لیے بس یہ آپ کو دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے ہٹنا نہیں، آپ ہٹیں گے پھر بہت مشکل ہے کہ آپ چل پائیں، یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کا انداز بیان ایک کامیاب انداز ہے جس کی کامیابی سنی سنائی نہیں ہے، دیکھی بھالی ہے اور آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس لیے اسی انداز کو لے کر چلیں آپ، اور میری آپ سے یہ بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ میرے درد کو سمجھیں. دیکھیے آج میں ہوں کل میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، موت برحق ہے، اور جوان کو امید زیادہ ہوتی ہے، آپ جوان ہیں، میں بوڑھا ہو گیا کہ میں اب جی جی کر کتنا جیوں گا. اگر تباہی موت آتی ہے میری تو بھی اب زیادہ عرصہ رہنا مشکل ہے، زیادہ عرصہ رہ بھی گیا میں تو پھر شاید بڑھاپا بڑھے گا تو بستر پر ڈال دیتا ہے. اور اس عمر میں معاذ اللہ کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مرض، کسی کو کوئی مرض، پھر وہ کام کا رہتا نہیں، اتنا ناکارا ہو جاتا. مشین جب چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے تو گھس جاتی ہے، کل پرزے اس کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں. اس لیے اب میں تو جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے کام کرنے کے دن ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اتنا زبردست مدنی ماحول دیا ہے، اس ماحول سے آپ صحیح معنوں میں وابستہ رہیں، ان کے اجتماعات کو اپنے اجتماعات سمجھیں اور اول تاخیر اس میں شرکت فرمائیں اور اشراق اور چاشت پڑھ کر جائیں. اگر آپ کے شہر میں بالفرض اس مسجد میں اجازت نہیں ہے رات بھر رکنے کی تو آپ ترکیب بنائیں خود انتظامیہ سے اور کسی طرح اجازت لے دیں، اور اس طرح آپ پوری رات وہاں رہیں، ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، مدنی انعامات کا کارڈ جو ہے وہ پر کرتے رہیں. تو انشاءاللہ جب آپ پریکٹیکل اس میں ڈھالیں گے نا سانچے میں دعوت اسلامی ہے، تو پھر جو آپ پر نکھار آئے گا تو اس کے ذریعے انشاءاللہ معاشرے میں بہار آئے گی. خالی آپ بولیں گے میں دعوت اسلامی والا ہوں اور آپ کو دعوت اسلامی کے نہ اجتماع سے واسطہ ہے، نہ مدنی قافلوں میں سفر کی پڑی ہے، نہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کرنے کا آپ کو شوق ہے، تو پھر وہ آپ کے کہلانے سے وہ بات نہیں بنے گی. پہلے کوئی وقت تک ہم بھی کہتے ہی تھے کہ میری جو جوانی گزری ہے الحمدللہ میں بچپن سے ہی مذہبی ذہن ملا ہوا، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو ہم بھی کرتے تھے کہ امت کا ایک طبقہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور بعض لوگ اسلام کے نام پر امت کو لوٹ رہے ہیں. پتا تھا، سب سمجھتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور ہم میں سے کوئی کام نہیں کرتا، تو خالی باتیں کرتے تھے. لیکن جب سمجھ آئی تو ہم یہ کیوں بولے گے یہ کام نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اپنے بھی تو نہیں کرتے، چلو اپنے کرتے، اٹھتے. تو الحمدللہ ہمت کی اور اللہ نے مدد کی اور آپ کے سامنے الحمدللہ دیکھتے دیکھتے دعوت اسلامی کہاں کی کہاں نکل گئی. اللہ کے فضل و کرم سے مثبت انداز کی برکت جو میں نے دیکھی ہے وہ شاید کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی الحمدللہ. ایسے ایسے زور آور جو ہیں وہ زیر ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکو، تیرے قاتل، دہشت گرد، سب الحمدللہ سر نگو، بڑی بڑی شخصیات الحمدللہ آج دعوت اسلامی سے جس قدر محبت کرتی ہے اس کا آپ کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا کبھی کبھی. انشاءاللہ جو جناب دعوت اسلامی کا عملی کام کرو گے تبھی ہوگا. تو مجھے کچھ آپ مطمئن تو فرمائیں کہ اب اگر سستی تھی بھی تو انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع میں ہر صورت میں انشاءاللہ ہم حاضری، مکمل حاضری دینے کی کوشش کریں گے، اور روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ جو فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ بھرنا بہت زیادہ مفید ہے. تو انشاءاللہ فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کریں گے، اور ہر مہینے کی 10 مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر ماہ کے ذمہ دار کو جمع کروا دیں گے. ہر مہینے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا کریں گے انشاءاللہ. بھیا صاحب سارے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, آواز بھی انشاءاللہ کی بھی نکل رہی سب کی. انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.